ciężarem dręczy ziemia. Sprawiony z tym już byłem, nie mam nic do powiedzenia. Poza tym czym jestem teraz i co mnie ciągle zmienia. Zawieszony w bezruchu, w głębinach ziemi płonę. Poruszony przestrzenią, zmieciony nieboskłonem. Zawieszony w bezruchu, w głębinach ziemi płonę. Poruszony przestrzenią, zmieciony nieboskłonem. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Tylko ze mnie płyną dni i noce tu i teraz. Ze mnie rodzą się i giną. Sam co dzień sprawiam siebie i sobie mnie odbieram. Jestem kluczem do kosmosu, czas zamykam i otwieram. Nie wiem tego o co będzie, czas potrwaje wciąż od zera. Już nie jestem tym co było, mam tylko moje teraz. Jestem początkiem wszystkiego co ma koniec. Ode mnie się zaczyna, to czemu się pokłonię? Ja jestem początkiem wszystkiego co ma koniec. Ode mnie się zaczyna, to czemu się pokłonię? Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Ja jadę tramwajem, kosmosem otoczony. Palę papierosa w gwiazdach zawieszonych. I nie znam nic oprócz ciebie, a przecież znam niemało. Znam wszystkie swoje myśli, swoje żywe ciało. Śpię, gdy jestem senny, jem, gdy jestem głodny. Jak złota siostra słońce, jak księżyc brat przyrodni. Jestem z sobą sam jedynie, sprawiony swym istnieniem. Codzień inny, za chwilę już się zmienię. Codzień inny, za chwilę już się zmienię. Codzień inny, za chwilę się zmienię. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia. Jestem człowiekiem z planety Ziemia.